तेरा जाना दिल के अरमानों का उठ जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का उठ जाना, कोई देखे कोई देखे मन की तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना की